ba moto beta porte liboso kota na ndako soki bandi mine okoti yeye ikoteleza la kama be mingi madina nga eloko na bango se bunga kala eloko na bango se beba kala bakoya kokosela yo mama likambo kokota kina ndako sengi te madina nga Ditete soki oke pa moto Beta porte liboso kota nandako Soki bandi minde okoti ye ye Ikote leza la kama pe minge Madina nga Eloko na pango se bunga kala Eloko na pango se beba kala Bako ya koko se la yo mama likambo Kota kina ndako sengite madina moto kokota te soki oyebi tina na yango te mobema ya moto mobema ya moto tikaka kolanda tikala ndenge osalaka oye tikaka kolanda yeye mani ya mama tikala ndenge osalaka eyeye okanisa yeye mani ya